www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه سلم تسليما كثيرا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله. خیال ہوا قرآن شریف میں جو اس کی ابتدا سورہ بقرہ سے ہے، اس کے شروع میں جو آیات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بنیادی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کی جن آیات سے شروعات فرمائی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت ہے، اس کی عظمت ہے. اس بنا پر اس کو اول پیش رکھا بہت ضروری، اسی بنا پر اس کو رکھا ہے. اہم مضمون یا اہم بات آدمی بیان کرتا ہے شروع میں. اس بنا پر خیال یہ ہوا کہ قرآن تو ہم سب لوگوں کا مرجع ہے، ماوا ہے، اصل تو یہی ہے. یہ اصول تو چار ہے، کتاب و سنت. اسی طریقے سے بنیادی تو یہی ہے، کتاب و سنت. بلکہ سنت کی بنیادی کتاب ہی ہے. اس بنا پر کوئی عالم اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا. لکھا ہے کہ ہر شخص کو اپنے ہر عمل کو، ہر شخص کو اپنے ہر عمل کو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور قیامت تک کے لیے یہ، صرف چند دن کے لیے نہیں، چند سال کے لیے نہیں. امت محتاج ہوگی کہ اپنے ہر عمل اور ہر قول کو کتاب اللہ پر اور سنت رسول اللہ پر پیش کرے. اگر اس کے موافق ہے تو قبول کرے، ورنہ رد کر دے. ہے کہ نہیں؟ کتابیں موجود ہیں. جو اہل اللہ ہیں، جو صحیح معنوں میں عالم دین ہیں، وہ اسی کرتے ہیں، ڈر ترتے ہی رہتے ہیں. کوئی بات ایسی نہ ہو جو کتاب و سنت کی ہم سے، ہماری زبان سے خلاف اس کے نکل جائے، کتاب و سنت کے خلاف. اس بنا پر ہر شخص کے لیے لازم ہے اتنی بڑا مقتضا ہو جائے، پیشوا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس کو رجوع کرنا ضروری ہے. ابھی سنایا تھا آپ کہ حضرت ماں تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے 70-71 سال کی عمر میں ایک مسئلے سے رجوع کر لیا. زندگی بھر کا جو مسئلہ تھا، معمول تھا، اسے رجوع کر لیا. اور کیا معمول تھا کہ کوئی جاتا تھا تو اس کو بتلانا پڑتا تھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں. یہ بھی کہاں سے آیا ہوں مجھے چاہیے، یہی دو بات سمجھ لیجیے، کہاں سے آیا ہوں اور کس مقصد کے لیے آیا ہوں. دو ہی چیزیں، حالانکہ ایک آدھا ہو رہا ہے، اتنا بھی لوگ کہہ نہیں پاتے تھے. خود ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب کے بڑے بھائی گئے، بولنے والے آ رہے تھے، ایک بوٹی وہاں بھی بند ہوگی ان کی بھی. لوگوں نے کہا حضرت یہ مولوی رسول اللہ کے بھائی ہیں، مولوی رسول اللہ کے بھائی. ڈر جاتے تھے لوگ، سورج شکل بھی بہت زیادہ روبی دی تھی. کہاں سے آئے، اتنا بھی بہت سے لوگ کہہ نہیں پاتے تھے. یہ حدیث حضرت کے سامنے سے گزری کہ جو تمہارے مجلس میں آتا ہے تو وہ ہیبت زدہ ہو جاتا ہے، متحیر ہو جاتا ہے. کون لو، ابھی کوئی آئے گا بھائی، کون لو بیٹھے ہوئے ہیں، جلد آتا ہے کہ نہیں، کہاں گئے، معلوم ہے پڑا پڑا، تب تسکین ہو جاتی ہے. یہ حدیث آئی ہے کہ ہیبت زدہ ہو جاتا ہے آدمی جب کسی مجلس میں آتا ہے تو ہیبت زدہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں حضرت تھانوی کا رجوع، فرمایا ہے کہ میرے یہاں جو آتے ہیں وہ بھی تو ہیبت زدہ ہو جاتے ہوں گے. اس بنا پر کہا کہ یہ اصول خلب بلکہ یہ لکھا ہے حدیث میں بلکہ اس سے ایسی بات کرو جس سے اس کو مناسبت سے پیدا ہو, ان سے پیدا ہو. کہا میں جو کر رہا ہوں یہی مطلب اس کا ہے, میں جو کر رہا ہوں اسے تو وحشت پیدا ہوتی ہے. چلو جی فرما دیا, اعلان کر دیا کہ اب وہ اصول نہیں رہے گا. یہ ہمارے بزرگان نے اپنی غلطی کا اعتراف علمی. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کسی عالم کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا نام ترجیح راجح ہو. راجح کو ترجیح دینا پوری کتاب ایسی ہے کہ ذکیم. میں کہتا ہوں بھائی امداد الفتاوی بھی رکھی آپ نے, وہ بھی رکھی, وہ ہمارے یہاں سامنے رہنی چاہیے کتابیں. دیکھتا رہتا ہوں اکابر کی تصویر برابر دیکھتا ہوں. بس آپ نے تو شکایت ہی ہے, یہ لوگ امیر الروایات بھی نہیں جانتے ہوں گے. مولانا لوگ جو پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے بیان کرتے ہیں, میں کہا امیر الروایات پڑھے ہو, کہا نہیں تو کیا جانو گے تم. اللہ تعالیٰ نے ہمارا اکابر کے اندر بڑی خصوصیات رکھی تھی, ان خصوصیات کو معلوم کرنا ان کے پیچھے آنے والے کے لیے ضروری ہے. کبھی صحیح معنوں میں طریق پر رہ سکتے ہیں. علامہ تھانوی واقعی حجت تھے, مولانا حجت مقتدی. اللہ تعالیٰ نے بہرحال رجوع کر دیا. ایک کتاب ہے ترجیح راجح, یعنی راجح کو ترجیح دینا, لکھ دیا کہ اس میں غلطی کیا, میں نے اس سے رجوع کیا. اتنی موٹی کتاب. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق, بنیادی چیز بھی ہے, اسی میں ولایت ہے, اسی میں بزرگی ہے. اس کو چھوڑ کے کچھ نہیں پاؤ گے, کچھ نہیں. نہیں کہ ایک صاحب تھے جو حضرت محمد شاہ رسول اللہ صاحب آئے تھے, اس میں دہریہ تھے, وہ ایک آدھا ہو تھے, انہوں نے توبہ کر لیا اور نماز ایسی پڑھتے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا, ہم ویسے نہیں پڑھتے تھے. داڑھی تو نہیں رکھا, پیر تک نہیں رکھا, ہمیں کہتے ہی رہ گئے. مجھ سے خود کہلوایا داڑھی نہیں رکھا. مانی کیا دین, نماز ایسی پڑھتے تھے. تو ان کے گھر جہاں وہ رہتے تھے, یہ رہتے تھے وزیر صاحب کے, پوچھا کہ فلاں صاحب ہیں, کہا نہیں, وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے. وہی ساتھی دہریہ والا ساتھی, کہا ابھی اسی نماز روزے میں لگے ہوئے ہیں, کچھ ملے گا نہیں, ہم نے بہت دیر سے پڑھا کچھ ملا نہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر نماز کے بعد کچھ لگے ہوئے مل جائے. نماز سے نماز ملتی ہے. ایک تحصیلدار صاحب تھے, ان چیزوں کے منکر ہی حصے تھے, لیکن ان کی بیوی جو تھی وہ دیندار تھی. تو اب وہ تحصیلدار صاحب اپنی بیوی سے کہتے رہتے تھے کہ تم کیا نماز پڑھتی ہو, نماز سے تم کو کیا ملتا ہے, نماز سے تم کو. تحصیلدار صاحب کہتے رہتے تھے. وہ حضرت تھانوی کو لکھا کرتی ہیں, لکھا کرتی تھی ہمارے شوہر یہ کہہ رہے ہیں. تو حضرت تھانوی نے لکھا کہ اب وہ کہیں کہ کہہ دو کہ نماز سب کو نماز ملتی ہے, نماز مقاصد میں سے. تھانوی نے لکھا, بہت حضرت بیان کرتے تھے نماز ہم کو سے ہم کو نماز ملتی ہے. نماز معمولی چیز ہے, جو نماز کے عادی ہیں نماز چھوڑ کے دیکھیں دل بے قرار ہو جائے گا. بہرحال حضرت تھانوی ترجیح راجح, انہوں نے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مسائل پر بھی عمل کی توفیق دے. تو اپنے اعتراف, اپنے غلطیوں کے اعتراف کی توفیق مرحمت فرمائے. اعتراف زندگی بھر آدمی غلطی کرتا ہے اور کہتا ہے معلوم ہم نے کیا کیا کہ اس مصیبت میں آ گئے, کیا کرتے. اس کا جواب ہم لوگ کچھ نہیں رہتا, جواب تو اس کا یہ کہتا گناہ کیے ہو بات کرتے ہو. صاحب رہتے تھے راستے میں پڑتا, تمہارا جنکشن جو پڑتا ہے وہی رہتے تھے. بہت مالدار تھا, بہت مالدار. وہاں صدیق صاحب خوب جاتے تھے, ہم لوگ بھی جاتے تھے کبھی کبھی. بہت مالدار. اس کے بعد حالت نازک ہو گئی, بالکل بھی سب گھر بھی گیا, کچھ ایسی ہو گیا. یہی کہ تھا وہ. اس نے پھر شادی کیا آخر میں, تو یہی بارات جا رہی تھی. ہم کو مولانا صدیق صاحب نہیں تھے, میں تھا. کہا کہ مولانا آئیے گا. اتنے گانے بجانے کی چیزیں تھیں, مجھے میں کہہ نہیں سکتا. ماں صدیق صاحب سے دعا لینے والا, نماز پڑھنے والا, ہم لوگ سے تعلق, اتنا گانا بجانا, ناچ گانا اندر جا رہے تھے, سب لوگ جاتے ہوں گے, میں نے نام نہیں لوں گا. تو لگا کہ معلوم کیا ہو گیا ہم کو, ہماری سب دوڑتی ختم ہو گئی, ہو گئی اس طرح. دوسرا آدمی رہتا کہہ دیتا کہ یہ ناچ گانے میں لگا ہوئی تھی, ایسے نتیجہ لے, میں کہا نہیں. بلکہ اس وقت یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں صدیق صاحب رہے ہوتے ہیں تو بن جاتا ہے, ان کی دعا سے یہی ہو رہا ہے, یہ انداز ہوتا ہے. معاشی سے بے برکتی آتی ہے, بے اطمینانی تو آ ہی جاتی ہے, معاشی سے بے اطمینانی تو آ ہی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طاعت کی توفیق بنا, طاعت کی بجاوئی بہت بڑی نعمت ہے. یہ کوئی توفیق طاعت کے بجاوری, فرائض کے خاص طور سے بجاوری سے بہت کچھ ملتا ہے. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب سے انہوں نے آ کے یہ بات کہی کہ ہمارا دوست آیا تھا, اس نے کہا نماز بہت دیر سے پڑھ چکے ہیں, نماز سے کچھ ملتا نہیں, کیا اس میں لگے ہوئے ہیں. حضرت نے کئی دن تقریر پر کیا, وہ کہا بہت دیر تک, کہا نماز سے نماز ملتی ہے, نماز سے ولایت ملتی ہے. بہت تفصیل ہوگا مضمون, اس کو آگے لکھ لیجیے گا. نماز سے نماز ملتی ہے, نماز سے ولایت ملتی ہے, نماز سے اللہ کا قرب و رضا ملتی ہے. سید صحابہ کسی نماز سے سب کچھ ملا ہے. اب یہ تفصیل, سیدنا عبد القادر جیلانی کو نماز سے سب کچھ ملا ہے, فلاں کو نماز سے سب ملا ہے. جو کچھ جس کو ملتا ہے نماز کی برکت سے, نماز معمولی کی نہیں ہے, نماز اللہ سے جڑ جانے کا نام ہے. بہت بیان کرتا ہوں, الوضوء الانفساد علی الخلق والصلاۃ الاتصال بالحق. وضو لوگوں سے کٹ جانے کا نام ہے, وضو اللہ اکبر کا کٹ گیا, وضو کیا کٹ گیا. اب تک جتنی بڑی نماز وضو, جتنا بڑا نماز, جس درجے کا وضو اسی درجے کی نماز ہوتی ہے. وضو ہی میں سب کچھ مل جاتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ایسے کر. حضرت زین العابدین رحم اللہ جب وضو کرتے تھے, چہرہ زرد ہو جاتا تھا. اس نے کہا حضرت وضو میں چہرہ آپ کا زرد کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ زین العابدین واقعی زین العابدین تھے, ان کے بہت سے واقعات ہیں, اس کو نقل کر دیا اس میں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں وضو کر دے. بہت حضرت فرماتے تھے جیسا وضو اسی نماز, یہ بادشاہ رسول اللہ صاحب کا جیسے ظہر کا وضو میرے خیال 15-20 منٹ میں کرتے تھے. ارے وہی منجن مشورہ آ گئی, پھر ویسا کی نماز اسی سے پڑھتے تھے جیسا وضو. اللہ امینی اثر پر وضو والصلاۃ یہ سب چیزیں ہیں. وضو سے نماز, نماز سے اللہ کی رضا پر وابرداری, اور پھر اس کے بعد مغفرت, سب ترتیب سے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر یقین پر. تو میں نے اس پر کہا کہ یہ کتاب اللہ ہے, اس میں جو کچھ بیان ہوا ہو وہ بنیادی عمل ہے. اس کی طرح تو ہدل للمومنین ہے متقین, کتنی جگہ ہے. اللہ یومنون و یقیمون الصلاۃ, یہ معلوم ہے کہ اعمال ایمان اور نماز اور سب چیزیں ہیں, یہ سب چیزیں بنیادی اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ان اعمال سے شروع کیا ہے اپنی کتاب کو, تو ان اعمال کو پیش نظر رکھنا چاہیے, پابندی سے ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق. نماز مسجد میں جانے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے, ہم سے پوچھئے کتنے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ سعادت بخشتا رہے. وضو کرنا اب تک کر لیتا ہوں میں, آج بہت معذور تھی, برابر بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہمارے ساتھ اللہ ہو بنے. اللہ میں نہیں اثر بتائے کی دعا کرتے ہیں تو کہا کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اللہ نازل فرمایا ہے اس کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اسی کو سمجھنے کے لیے حدیث کی رعایت کی ضرورت ہے, مطالعے کی ضرورت ہے. کیونکہ قرآن تو ایک متن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح ہے، آپ کے ذریعے سے شرح مارے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ عقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو، کیسے کام کیجیے گا، کیسے سجدہ کیجیے گا، کیسے سجدہ کیجیے گا، ہے کہ نہیں؟ نبی نے آگے بتلایا کہ نہیں، سجدہ یہ ہے اور اس طرح کرنا ہے، رکوع یہ ہے اس طرح کرنا ہے، پھر اس کے بعد سیرت سلف. اسی کی برکت سے ہمارے سلف نے نماز پڑھنے کا ڈھنگ سکھایا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور سنت رسول اللہ پر بھی، اور سیرت سلف پر. میں آ رہی کار برسے شاید اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سلف کی سیرت شیخ قیام الدین فرماتے ہیں، لیکن وہی کہا کہ سلف سے وہ نہیں مرد ہیں جو جانشینی کی طرف بیٹھے چلے آتے ہیں، عجیب عجیب وہی رد کر دیا، ارے تھانوی نے اس کو نقل کیا. سیرت سلف سے یہ مراد نہیں جو چلے آ رہے ہیں جانشینی کی گدی سے چلے آ رہے ہیں، وہ سلف مراد نہیں ہے، بلکہ سلف سے وہ مراد ہیں جو کتاب و سنت کے پابند ہیں، رسمی والے سلف نہیں ہیں، وہ تو سودا سلوک والے لوگ ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سیرت سلف پر عمل کرنے کی توفیق. حضرت تھانوی معیار ہے، مولانا تھانوی ماں گنگوئی معیار ہے، ماں تھانی نے ماں گنگوئی سے سیکھا. حضرت حارثہ میں کہہ دیا کہ بھائی بھائی تو ہو جاؤ، کر رہا ہوں، لیکن میرے بعد رشید احمد کی طرف رجوع کر لینا. اب اس کو شرک کہتے ہیں، مان کیا کیا کرتے ہیں، اتنے جاہل لوگ آ گئے ہیں اس طریق میں بھی. ہم ایک آدمی تعریف کر رہا تھا کہ آپ کی بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کسی کے آپ نہیں گئے، ارے کہیں یہ لکھا تعریف میں دیکھو، یہی مرید کر رہے ہیں لاکھوں سے دسی والا مرید. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مجھے 100 در پر اگر جانا ہوگا اللہ کے یہاں تک جاؤں گا. شیخ تو یہ کہہ رہا ہے اور ان کے بچے یہ کہہ رہے ہیں. یہ تعلیم میں ان کی خصوصیت یہ ہے، بہت بڑا آپ کا شرف یہ ہے کہ آپ کسی کے حضرت کے بعد نہیں گئے، یہ بات نہیں کوئی. دوستو اللہ کی طلب جب ہوتی ہے تو پھر جس گلی میں اور جس گلی میں مشام جان میں اللہ کی محبت کی بو آتی ہے اس میں جاتا ہوں، چاہے گلی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ و سیرت سلف، سلف کی سیرت کو لو. بہت میں حیدرآباد آباد جو گیا تھا اس میں تو اسے بیان کیا تھا، بہت علماء تھے وہ جگہ، تمہارے جگہ وہی رہتے تھے، اورنگ آباد بہت نجمی لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، اسی پہ بیان کیا میں نے سیرت سلف کو. حضرت سید سلمان ندوی کا بھی بیان کیا تھا میں نے، انہوں نے یہ کہا ندوی کہ مجھے منکشف بھی یہ ہوا کہ سلف کی سیرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، بنے گمراہی کا خطرہ ہے. بات کر دیا انہوں نے رجوع کیا جن جن چیزوں سے جمہور سے مخالفت کیا تھا. حضرت تھانوی نے کہا کہ جب تک ان سے رجوع کیا آپ نہیں، اس وقت نہیں بات کروں گا. رجوع کیا انہوں نے صحیح سوچ بات سیرت سلف بڑی بات ہے. انہوں نے کہا کہ خود سید صاحب نے کہا کہ آخر میں مجھے معلوم ہوا کہ ہم نے غلطی کیا ہے. خود سید صاحب نے سلف بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سلف کے طریق پر چلنے کی توفیق. نماز روزہ ہی وظیفہ میں ہو سلف کے طور پر، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، جب سے بچو گے خدا تک پہنچو گے، سیدھا راستہ ہے. اس بنا پر کتاب اللہ کو پیش نظر رکھنا ہر آن ضروری ہے. درمیان میں شروع میں جو بات آئی اس کا بھی ایک حق ہے، اس کا بیان کرتا ہوں. شفیق ایک لڑکا آپ جانتے ہیں، ہم لوگ وہ بہت شفیق شفقت ہے، پتلا دبرا. ہم کو تو یہ خیال تھا کہ شاید ہمارے بیماری میں آخر میں وہی آگے رہے گا، یعنی اتنا تھا، اور اس کا بھی ارادہ تھا کہ وہ آئے گا کیا بچارا. اس کے باپ کا انتقال ہوا، سب کھیتی باڑی اس کے ہاتھ چلی گئی. اب گیا اس کا بھائی بھائی، مجھے ابھی معلوم ہوا بڑا پتلا دبلا، اتنے مانتا تھا مزہ. آئیے وہ افریقہ سے بھی آگے رہتا ہے، گیا بیٹھا میں، پتلا دبلا انتقال ہو گیا ابھی. کہا ہم یہ کریں گے, آپ وہیں رہیے. ارے بہت کچھ کہتا تھا, بہت اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. اسی کا بھائی باپ کے انتقال ہوا, وہ بھی کتنا مانتے جانتے ہیں, اس کے باپ بہت اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. آدمی کے لیے نصیحت کے لیے موت کافی ہے, کفا لے واعظ ہے نا, موت جو ہے واعظ ہونے کے لیے کافی ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. ابھی کل ہی سنایا ہے نا کہ خواجہ صاحب تھے کہیں ڈپٹی انسپکٹر تھے بازاری کے, وہاں شاہ رسول اللہ صاحب بھی گئے تھے تو کہا خواجہ صاحب یہی پڑھتے تھے لکھتے کام کر دیے, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. ہمارے والد صاحب بہت کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے بہت پڑھتے تھے. قرآن سے یاد ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی موت ایمان پر ہو, اللہ کی رضا کے ساتھ ہو, اللہ کے انقیاد و اطاعت کے ساتھ ہو, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا و خوشنودی سے ہم سب کو مشرف کرو. یہی نماز روزہ کام آئے گا, یہی نماز روزہ ذکر ایک مرتبہ اللہ کے وہ بھی کام آئے گا, ایک روٹی جو دی ہے اس صدقے میں وہ بھی کام آئے گی, روٹی بھی آئے گی صدقہ, روٹی سے پلہ بھاری ہو جائے گا. او عبد الرحمن و اطعم الطعام و افشوا السلام تدخل الجنۃ بسلام. رحمان کی عبادت کرو, کیا عبادت کر سکو گے, ارے اس کی تلافی کے لیے کھانا کھلایا کرو. میں رب بیان کرتا ہوں چاہے مبذرین نے ظالم نہ کیا ہو, او عبد الرحمن کیا رحمان کی عبادت کر سکو, حق ادا کرے, ارے نہ کہ کھانے کھلا دیا کرو, اسی سے کچھ تلافی ہو جائے گی. او عبد الرحمن وہ اتے متام, اور یہ بھی نہ ہو سے ایسے بخیل ہو نہیں تو زبان کی سلامی کیا کرو, پہنچ جاؤ گے خدا تک. وہ عبد الرحمن وہ اتے متام وہ افشو سلام تدخل الجنت بسلام. یہ حدیث ایک جگہ میں نے بیان کیا کہ ہمارا بادشاہ ہوا بیان کیا, میری عادت ہے کھلانے کی اور میری بیوی سے چرتی ہے, یا میں بیان کیا وہ ٹھیک ہوئی بس اب ٹھیک ہوئی. اتے متام وہ عبد الرحمن وہ اتے افشو سلام تدخل الجنت بسلام. کتنی عمدہ حدیث ہیں. میں کہتا ہوں تم کو گانے میں کیا مزہ آتا ہے, ارے پڑھو اس میں مزہ ہے, قرآن میں جیسے پڑھ رہا ہے میرے ساتھ ساتویں درجے میں حدیث ہی میں مزہ ہے. من نجات کیا امری گلی کے لسان ولی یسا کا بیتو بب کے علاقہ کی, ان الفاظ میں بھی کیا ہے جیسے الوہیت کا اکثر تجلی کلام میں بھی ہے, یہ کلام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام وہی ہے, وہی ہے غیر متروع ہے, یہ بھی وہی ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے, لیکن اس کلام میں نورانیت تو ہے ہی. مولانا حدیث پڑھیے مزہ نہیں آتا. او عبد الرحمن و اطعم الطعام و افشوا السلام تدخل وصلوا الارحام, یہ بھی ہے اس میں. وصلوا باللیل والناس نیام, ہم نے تین جزوے پڑھے ہیں, ایک حدیث میں یہ سب ہے. اسی کو سن کر کے حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے. ما ھذا الا کلام المرسلین, یہ مرسلین ہی کا کلام ہو سکتا, غیر کا نہیں ہو سکتا, مسلمان ہو گئے. بہرحال کتاب اللہ میں بھی مزہ ہے, لطف ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام میں بھی لطف ہے, کلام میں مزہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بھی مناسب عطا فرمائے, ہم کو لطف و مزہ عطا فرمائے, گانے سے زیادہ اس میں مزہ آئے. حدیثیں کتنی حدیثیں یاد ہیں مولانا. پہلے علماء جو ہے چاہلی حدیث لکھتے تھے کہ کم سے کم یہی یاد کر لو, ہم لوگ کوئی نہیں جانتے. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے بارہ, اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے, کلام موجود ہمارے درمیان. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, اس سے بڑھ کے کوئی کلام نہ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اور عبادت ہو سکتی ہے. اترو ما اوہی الیک, جو آپ کی طرف وحی کی گئی تلاوت کیجیے, اترو نبی کو بھی حکمران تلاوت کیجیے. تقرب اللہ, تلاوت اس لیے کیجیے کہ اللہ کا تقرب حاصل ہو. حضرت امام محمد نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے جب انداز ہو معروف نے ماتھا سب اندر بما تقرب الیک, یہ اللہ میں کس چیز سے آپ کا تقرب حاصل کروں. بے کلامی بے تلاوت کلامی بے کلامی فرمایا بے فہمین او بلا فہمین سمجھے بلا سمجھے کہا بے فہمین او بلا فہمین جیسے بھی ہو تلاوت کرو قرب کا ذریعہ ہے سب سے زیادہ قرب قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے اور حدیث پاک بات علماء کا دستور ہے بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ کچھ جیسے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول رکھتے ہو حدیث پاک کی تلاوت کا بھی تلاوت رکھو مشکال لے لیا لے لیا دو چار حدیثیں پڑھ لیا ویسے ہی پڑھ لیا مولوی تو کل یہی بڑی بات ہے وہ لوگ کیا کریں گے کہتے ہیں آپ ہم کو فرصت رہیے نہیں فرصت نکالو کتاب اللہ کے لیے فرصت نکالو سنت رسول اللہ کے لیے تلاوت کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق مرمت فرمائے بہرحال اللہ تعالیٰ کا دین ہے چلتا رہے گا کتاب اللہ ہے تو کوئی مٹا نہیں سکتا ایک آیت کو بھی مٹا نہیں سکتا ہماری سعادت ہے کہ اس کو ہم مانیں اس کی تلاوت کریں اس پر عمل کریں گے اپنی سعادت ہے خانقاہ میں آنے کا سب سے بڑا نفع یہی ہے کہ ذکر اللہ کرنے لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ خانقاہ تھانہ بھون ہر اینٹ ذکر اللہ سے منور تھی اور یہ بھی فرماتے تھے یہ کوئی وہ حضرت کا تھی کہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا جس میں اللہ اللہ کی آواز نہ آتے ہوتی رہتی اب ہم لوگ کی خانقاہ ہے ان میں سے بھی کہتا ہوں بھائی ذکر وغیرہ کا معمول رکھو معلوم ہو کہ خانقاہ ہے پھر کھانا پینا ہنسنا مرنا نہیں خون دل پینے کو رخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو باغ میں لگتا نہیں سہارا سے گھبراتا ہے جی اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم خانقاہ حال کا نام ہے علم مکتب اور خانقاہوں سے حال اسی علم پر حال کا درجہ حاصل ہوتا ہے لیکن خانقاہیں صحیح چلے تب تو ہم لوگوں کو صحیح خانقاہ چلانے کی توفیق حبول بھائی بہت ندامت ہے بہت ندامت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے جو آپ حضرات آتے ہیں ذکر کی نعمت معلوم حاصل ہو تلاوت کی تلاوت سے تقرب اللہ تلاوت کا سب سے نبی فرما کو اللہ فرما رہے ہیں اس رما ہو کیوں تازے بازاری لکھتے ہیں تقرب اللہ اللہ کے تقرب کے لیے تلاوت کے لیے آپ بھی صرف نہیں امتی کے لیے نہیں آپ کے لیے بھی ہے یہ اشارہ کر دیا آپ کی تعلیم بھی جاری ہے ابھی آپ بھی خدا نہیں ہوئے ہیں نبی ہیں مخلوق ہے جو سب کے لیے وہی آپ کے لیے اتر ماں وہی میرے کتاب بازار لکھتے ہیں تقرب اللہ اللہ کے تقرب کے لیے وہ تحفظ الہ بے الفاظ ہی وہ ہے تقرب اللہ بے تلاوت ہی اور یہاں تحفظ بے تلاوت بے حفظ کلمات ہی ہے کتاب کا اگر آپ تلاوت کریں گے تو یہ قرآن کی تلاوت سے الفاظ کے محفوظ رہیں گے ورنہ الفاظ ہی ختم ہو جائیں گے وہ استکشاف اللہ معانی اس کے معنی کی استکشاف جب جب بار بار پڑھو گے تو اس کے معنی منکشف ہوں گے تو پڑھو گے تو منکشف کیا ہوں گے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات نبی پر تعلیمات الہی پر عمل کی توفیق یہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی شرح ہے ہمارے علماء نے جان کھپا دی ہے 35 سال کوئی 40 سال آگے لکھا ہے کتنے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کے قدر کی توفیق دے اب تھوڑا سا پڑھا تو تھوڑا سا سنا دیتا ہوں اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی تفسیر حضرت مولانا ادریس صاحب قادھنوی کی تفسیر ہے بہت زبردست اس کا نام بھی معرفت قرآن ہے الف لام میم اس قسم کے حروف جو سورتوں کی ابتدا میں ذکر کیے جاتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں یاد کریں اتنا جا دیں مقطعات یہ الفاظ کیا ہے حروف مقطعات اس لیے کہ یہ کلمات حروف تہجی کی طرح جدا جدا پڑھے جاتے ہیں سب مل کر کے تو لفظ ہو جاتا ہے الگ الگ اس کو حروف مقطعات اسے مقطعات جدا جدا کہلاتے ہیں ان کے بارے میں حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ہے کیوں, کیوں اللہ لائے, کیا مطلب اس کا ہے؟ فرماتے ہیں خلفائے راشدین اور جمہور صحابہ اور تابعین کی ندی یہ حروف متشابہات میں سے, یہ اللہ کا ہاتھ ہے متشابہات میں سے, اپنی سمجھتی کیسا ہاتھ ہے. اسی طرح یہ حروف جو ہے مقطعات کہلاتے ہیں, اس کے معنی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ندی یہ حروف متشابہات میں سے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کی مراد معلوم نہیں ہے. دادا راجی یہی معلوم ہوتا ہے کما قال تعالیٰ وما يعلم تاويله الا الله وما يعلم تاويله الا الله اللہ ہی جانتا ہے. حتمی فیصلہ کر دیا انہوں نے, بہت سے بزرگ آدمی کو جو مکشوف ہوا بیان کیا ہے, خود مدارک میں بہت اس بحث ہے, بہت حضرت کو پسند تھی, ہم لوگ پڑھائے ہم لوگوں کو. بہرحال ان متشابہات کی حقیقت سوا اللہ کے کسی کو معلوم نہیں. بعض سلف اور جمہور متکلمین اور خلیل اور سبوے کے ندی حروف حروف مقطعات ان صورتوں کے نام ہیں, یہی معلوم ہے. جیسے سورہ بقرہ الف لام میم, یہ نام ہی اس کا کیا ہے, الف لام میم, جن کے شروع میں یہ مذکور ہیں. جو مضامین اس صورت میں بے تفصیل مذکور ہیں یہ حروف مقطع اس تفصیل کا اجمال ہے. اب جو سمجھنے والے سمجھیں گے کہ الف سے کیا مراد ہے, لام سے کیا مراد ہے, بہت سے لوگوں کو منکشف ہوا ہوتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کا نام الجامع صاحب مسلم کے دس سوائی ہے, یہ اختصاب موصوف کے تمام مفصل مضمون کا اجمال ہے. جیسے یہ نام جو ہے تو اسی سے سمجھ آتا ہے کہ یہ مضامین اس کے اندر آئے ہیں. جس طرح مرکبات کلامیہ کا مفید ہونا ان کے اجزاء یعنی کلمات مفردہ کے مفید معنی ہونے پر موقوف ہے. جو کوئی بھی سمجھو گے تو ان کے کلمات ہی, تو یہ کلمات جو ہے اس کے اندر بہت سے معنی اور بہت سے اسرار ہیں, سمجھنے والے سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی کچھ سمجھا دی اس کو. بس اسی نسبت سے ان کے معنی بھی بساتا تو ایمان ہے, مگر حروف ہجائیہ مادہ کلمات ہونے کی وجہ سے انتہا درجے کے وسیط ہیں. بس اسی نسبت سے ان کے معنی میں بھی انتہا درجے کے بسیط, بہت زیادہ اس کے اندر باریکی ہے. اس بنا پر اس کو نہ سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اہل اللہ جو اہل کشف ہے ان کو کچھ اس کا انکشاف ہوتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو کوئی اسے ہی صلاح فرمائے. بہرحال شروع کر دیا ہوگا تو ان شاء اللہ کچھ پھر اس کے متعلق بیان کروں گا, اب تو دیر ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کلام پاک سے مناسبت پیدا فرمائے, ان کے الفاظ سے بھی, ان کے کلمات سے بھی, ان کے معنی سے بھی, ان کے اثرات سے بھی, ان کے معارف سے بھی. اللہ ہم سب کو مناسبت پیدا فرمائے. اللہ علیہ نے تعمیر کتنا باعث ہے, لیکن جنگل چلے جاتے تھے, سجدے میں جاتے تھے, اللہ مفہمنی, اللہ کو سمجھائیے, اسی میں تو ہم نے کیا ہے, قرآن سمجھائیے ہم, جیسے فلا فلا یہ بھی ہے, جیسے فلا فلا کو سمجھایا ہم کو بھی سمجھائیے. کون اللہ بھائی بھی تعمیر جن کا کلام ہی کلام اللہ سے ہوتا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے, پوری کتابیں ایسے معلوم ہوتا ہے, جن کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے, ایک بیان کرتے ہیں مسئلہ, اب بیسویں آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں, پڑھتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی جزائے خیر دے. اللہ میں ابن قیم اللہ میں تعمیر کے بارے میں خود حضرت شاہ انور صاحب فرماتے ہیں کہ علم کے وہ اس چوٹی پر ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں پر سجدہ کی ٹوپی میں گر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی ان علوم سے معارف سے جو ہمارے اکابر کو حاصل ہوا, ماں تھانی کو علم بہت, فرماتے تھے کہ میں نے بیان القرآن میں طلبہ بیان القرآن کو طلبہ کے لیے لکھا ہے, جتنا مجھے علم تھا وہ تھا سب سے نہیں لکھا ہے. یہ حضرت فرماتے تھے ماشاء اللہ تعالیٰ کہ میں نے تھوڑا سا لکھ لیا, کس کے لیے؟ طلبہ کے لیے لکھ لیا. بہر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے مناسبت پیدا فرمائے, ان کے علوم سے مناسبت فرمائے, اس کی تلاوت کرنے, اس کے فہم و تفہیم کے ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی, آپ سب لوگوں کو, ضروریت کو, سب کو اللہ تعالیٰ اس سے حج وافر نصیب فرمائے اور مناسبت عطا فرمائے, اس کی تلاوت سے قرب و قبول کی دولت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض میں آپ کے سنتوں پر, آپ کتاب اللہ کے, اعمال اور ان کے اسباب جو ہیں ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام اور یہ اعظام کے دوپہر میں یا اللہ قرآن پاک سے ہم کو مناسب پیدا کر حدیث پاک کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اقابی کی سیرت میں ہم سب کو قائم و دائم فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.